بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترين موزي رمضان ما كويل فموجة من نار بين كتك درس كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح بون مختصر لصحيح البخاري الإمام العلامة الحافظ زين الدين أحمد بن أحمد ابن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. فاندليا كتاب الصوم كي وليو بإذن الله تعالى تصوم حديث عائشة رضي الله عنها قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وعنها رضي الله عنها في رواية زيادة وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. بإذن الله تعالى كتك كيكاو تشديو تصوم حديثه عائشة رضي الله عنها katika riwaya zote zilizotajwa na kuorodheshwa katika mlango huu. Somu nafli ghairu mukhtasin bizamanin muayyan. Jambo la kwanza muhimu kufahamika, somu za sunna hazihusishwi kwa zama maalum. بل كل السنة صالحة لهم. مكمزيم وإذا كفونغا صوم ذا سنة. إكيوان جمعتاتو نالخميس وإذا كزفونغا جمعتاتو نالخميس ذا مكمزيم. نهابة كسودية سنة. إكيوان سكوتاتو كتك كلا موزي وإذا كفونغا سكوتاتو كتك كلا موزي. وهكذا. إلا العيدين وأيام التشريق. إسبقوا عيد الفطر نعيد الأضحى نأيام التشريق زي لسيكو تاتو بعد عيد الأضحى تريكو من موجة كم نبيل نكم نتاتو هزي سيكو زي محرميشوا كم تكفونغا حيفاي كم تكفونغا سيكو يعيد، kama vile haifai mtu kufunga katika ayam at-tashriq. Lakini siku zilizobakia anayetaka kufunga sunna ana ruhusa ya kufunga sunna. Waqad kana sallallahu alayhi wasallam kama fi hadha al-hadith yasumu ahyanan min shahrin kathiran hatta yudhannu annahu la yuftir. Na ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama inavyoelezwa katika hadithi hii ya Aisha radhiallahu anha, wakati mwingine au mara moja moja alikuwa akifunga katika mwezi fulani, mpaka wakadhania kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam safari hii atatimiza huu mwezi mzima, bimaana afunga siku nyingi sana katika ule mwezi. ويترك الصيام من شهر آخر فلا يصوم إلا قليلا منه حتى يقال إنه لا يصوم منه. Na wakati mwingine waweza kwenda mwezi Mtume صلى الله عليه وسلم hafungi katika mwezi kama ule, mpaka wakadhania kuwa mwezi huu Mtume صلى الله عليه وسلم haufungi. Kwa hivyo hutamtaka katika somo isipokuwa utampata, na hutamtaka katika kula mchana pia utampata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bimaana ibada zake Mtume sallama, kama alivyotufundisha kwa vitendo, alikuwa akiziweka katika uzani. Bimaana hafanyi mpaka mtu akawa ataka kumwiga atachoka, wala hawachi kiasi cha kuwa mtu akawa atawacha ibada kabisa, bali kati na kati, alayhi salatu wassalam. Wa kana la yasumu shahran kamilan illa shahra ramadhan. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hafungi mwezi mzima kamili katika miezi mingine isipokuwa mwezi wa Ramadhani peke yake ndio anaofunga kamili. ثم كان اكثر الشهور التي يصوم فيها شعبان. Na katika miezi ambao alikuwa akikithirisha zaidi kufunga ni mwezi wa Shaaban. Fakana yasumu ghalibahu. Alikuwa akifunga siku nyingi sana katika mwezi wa Shaaban. Wadhālika li'alla yaltabisa dhālika bilfarā'id. ولكي لا يعده من لا يعلم انه منها. hatimizi mwezi mzima wa Shaaban, bali alikuwa akifunga siku nyingi zaidi katika mwezi wa Shaaban, ili isijifunga ya sunna ikaingiliana pamoja na faradhi, na asidhanie yule asiyejua kuwa akaona kuwa mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Shaaban ni katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo alikuwa akifunga siku nyingi, lakini hatimizi mwezi mzima katika mwezi wa Shaaban. Na hapa Aisha radhiallahu anha akasema, wama raaitu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam istakmala siyama shahrin illa ramadhan. Sijamuona Mtume za salama akikamilisha kufunga mwezi mzima isipokuwa mwezi wa Ramadhani peke yake. Huo ndio mwezi ambao alitimiza mwezi mzima. Kwa hivyo kuna wale ambao huuliza, yajuzu mtu kufunga Rajabu yote kisha Shaabani yote kisha Ramadhani yote? Nafikiri jawabu analo katika hadithi hii ya Aisha radhiallahu anha. Wa fil hadith anna a'mal at-tatawwu ليست منوطة بأوقات معلومة. نهابا katika hii hadithi tupata faida kuwa a'mal za sunna za tatawwu hazikufungwa na wakati maalum, bali wakati wote anapotaka mtu kufanya ibada za sunna aweza kufanya. Wa inma hiya ala qadri al-iradati laha wan nashati laha, kwa kadri ya vile mtu anavyotaka na uchangamfu wake. Ikiwa amechangamka kufanya ibada afanye kwa kadri ya vile atakavyoweza. Ikiwa amepata wasa wa kufunga kwa mfano, na hapa tukizungumzia tutakusudia somo za sunna ama somo ya faradhi, hakuna budi isipokuwa ni wajibu kwa Muislamu kufunga. Katika riwaya inayofuata, wa kana yaqulu, na Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akisema, khudhu min al-amali ma tutiqun, chukueni katika amali mufanye zile ambazo muna uwezo wa kuzifanya. Bimaana mtu asijikalifishe amali ambayo hawezi kuifanya. Kwa mfano, qiyamu al-layl, ikiwa waweza kuamka usiku kuswali rak'a mbili peke yake kisha ukaswali witr rak'a moja peke yake, yatosheleza kwa wewe umesimama usiku, kuliko yule ambaye ataswali siku ya kwanza anapoanza kuswali peke yake nyumbani, sasa mimi leo naanza qiyamu al-layl, akaswali kwa mfano rak'a nane ndefu kisha akaswali na witri tatu, siku ya pili ataka kuamka ashikwe na nini, na uvivu, akifikiria ile tabu aliyopata katika siku iliyopita, fikiria wacha tu. Sasa yule ambaye ataswali kidogo akadumu ni mbora kuliko yule atakayeswali nyingi kisha akakatiliza. Au kwa mfano kufunga sunna, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiulizwa na masahaba na kutakwa ushauri kuhusu kufunga kama tutakavyoona mbele biidhnillah, alikuwa akihimiza mwanzo kufunga siku ngapi? Tatu peke yake kwa mwezi. Sum thalathata ayami min kulli shahri, funga siku tatu katika kila mwezi. Tizama hikma yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu mtu akifunga siku tatu katika kila mwezi, alhasanatu biashri amthaliha, jema moja ni mara kumi. Kwa hivyo ni sawasawa na kuwa amefunga mwezi mzima, sababu amefunga siku tatu, mara kumi ni 30. Kwa hivyo ni sawasawa na kuwa amefunga mwezi mzima. Ikiwa mtu ataka ziada, basi aweza kufunga Jumatatu na Alhamisi katika kila wiki. Ikiwa bado ataka ziada tena, aweza kufunga somo ya Nabii Allah Daud alayhi salatu wassalam, ambaye alikuwa akifunga siku moja akiwacha. Na hii ndio zaidi, hakuna zaidi hapa. Nabii Allah Daud alayhi salam alikuwa akifunga siku moja akiwacha. Lakini Mtume wa sallam alikuwa pendezewa zaidi na ibada ambayo itadumu hata ikiwa ni ibada chache. Ndio hapa akasema, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, na intaeleza inshaallah. Wa ahabbu salati ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam ma duwima alayhi wa in qallat, sala iliyokuwa ikipendeza zaidi mbele ya Mtume wa sallam ni ile inaodumu. Tuelewene hapa, hatuzungumzii faradhi. Faradhi ni lazima mtu kuitekeleza, hana budi. Huwezi kusema mimi basi nitachagua nitaswali alfajiri na isha ama nitaswali alfajiri na alasiri, la. Hapa kinachozungumziwa ni swala za sunna. Swala za sunna zilizokuwa zikipendeza zaidi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maduima alaihi wa in qallat, ni zile ambazo mtu atadumu katika kuzitekeleza hata zikiwa ni chache. Kile kichache kama tulivyotaja, unachodumu ndani yake ni bora kuliko kingi ambacho hautadumu ndani yake. Wa kana idha salla salatan dawama alaiha, na alikuwa Mtume sallam akiswali swala fulani hudumu katika kuiswali ile swala. Mtume sallam alikuwa akifanya ibada fulani hudumu na kuitekeleza ile ibada katika maisha yake alayhi salatu wassalam. Hapa sema Mtume sallam, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Suila yarhamukallah, suila Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, hal nuthbitu sifat al-malali lillahi azza wa jal, je tuthibitishe sifa ya al-malal, al-malal ni uchovu, je tuthibitishe sifa hii kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Fa ajaba biqawli, akaleta jawabu na kusema, kwa ikhtisar, jaa fi al-hadith anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qawlu fa inna Allah la yamal hatta tamallu, sema fa min al-ulama man qala inna hadha dalilun ala ithbat al-malal lillah lakinna malal Allah laysa kamalal al-makhluq, sema wako katika wanaovioni waliosema kuwa twathibitisha hii sifa na kukanusha kufanana na yeyote katika viumbe wake. Bimaana sifa hii ikiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala siyo sawa na ikiwa kwa viumbe wake. Idh inna malal al-makhluq naqs, kwa sababu uchovu kwa viumbe ni upungufu. لأنه يدل على سآمه أو لأنه يدل على ضجره من هذا الشيء ni alama ya kuonyesha kuwa mtu amechoka na jambo fulani. Amma malallah fahuwa kamalun walaysa yajri hadha kasair sifat fahuwa qala fahuwa kamalun walaysa fihi naqsun afwan walaysa fihi naqsun amma malallah fahuwa kamalun walaysa fihi naqsun sifaiki yegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ukamilifu wala haina upungufu aina yote katika kusifiwa sifa hii. ويجري هذا كسائر الصفات التي نثبتها لله على وجه الكمال وإن كانت في حق المخلوق ليست كمالا أسمعنا هي itapita vile vile kama sifa nyingine ambazo tumthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna ambayo itakuwa ni ukamilifu hata ikiwa kwa viumbe wake sio ukamilifu. Tukithibitisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala tuthibitisha kwa wajhi ambao ni mkamilifu. قال ومن العلماء من يقول إن قوله لا يمل حتى تمل يراد به بيان أنه مهما عملت من عمل فإن الله يجازيك عليه. وينجين وكسم لا بل ما نياك فيلو تكفيفان يكتك عمل الله سبحانه وتعالى أتكليبا كويل عمل أليفان فاعمل ما بدا لك فإن الله لا يمل من ثوابك حتى تمل من العمل. فاني وتكفاني كتك عمل يوك الله سبحانه وتعالى هتشوكي ككليب ثواب ما دام ويوي هجا تشوكك فاني عمل مبكا وتكفو تشوكك فاني عمل نيوم ونيوم يجنيما ثواب. وعلى هذا فيكون المراد بالملل لازم الملل yani haiwi ile malal maana yake ndio ile ile katika dhahir itakuwa ni kile kinacholazimiana na malal nao ni kule kukatiwa thawabu kwa mtu kufanya nini kuwa na uchovu katika kufanya ibada. Wa minhum man qala in hadha alhadith la yadullu ala sifati almalal lillahi itlaqan. Wengine wakakanusha kabisa kwa hii si sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna maneno mazuri ya Sheikh Muhammad Aman al-Jami, in lam takhunni dhakirati, nafikiria nimeyasoma kitambo sana, sikumbuki ile risala nimeisoma, jaribu kuitafuta sikuipata. Sheikh Muhammad Aman al-Jami amekwenda kwa kauli hii ya tatu, kuwa hii si sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa hii si sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Almuhim ikhtisaran الشيخ ابن عثيمين سمو على كل حال يجب علينا أن نعتقد أن الله تعالى منزه عن كل صفة نقص من الملل وغيره لواجب يويتو كويتكيدك والله سبحانه وتعالى أمتكسيك كتكماننا كلا صفة يوبنغوف صفة ملل ننجنيزو. وإذا ثبت أن هذا الحديث دليل على الملل فالمراد به ملل ليس كملل المخلوق. نايكيو يمثبوت كو حديثي ني دليل يا كو هي صفه ني الله سبحانه وتعالى الملل بس تتثبتش هي صفه لكن صفه هي هيتفانانا مع صفه يا فيومبه واكي. هي ني كو عفوبي منينو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. سلام. قوله وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام أي ما استمر في حياة العامل عمل إلي بور زيدي مري الله سبحانه وتعالى نئلي أمبايو إتكودوم ونيني كتكريوان ينجيني يا حديثه عمل أمبايو إتيندليا نمجا كتك ميشاك. وإن قل لأنه يستمر حتى يكون عمل شاشي ما دام يوندليا إلى عمل نبورا بخلاف الكثير الشاق كن يوم نمت كفاني عمل نينجي ألف إكام شيندا إكاون يوزيتو إكام شيندا نواكو باذي يا إخوة حتى كتك طلاب العلم وتمو نمت ومكوجة كتفت علم كنفانو كتو شاكوانزة تيوليزيا ميمي نويزا kusoma sio vitabu vingapi kwa muda gani, yani atakapate elimu nyingi kwa muda mfupi. Na haiendi hivyo, lazima uende taratibu, pole pole mpaka utafika. Uwezi siku moja wewe ukajua kila kitu. La. Pole pole mpaka utafika. Mtu anza kusoma kwa mfano. Anza kusoma. Hajui hata kuisoma Qur'an vizuri kwa kuangalia. Tayari ashakwambia kwa mimi nataka kuhifadhi Qur'an. Mimi nataka kuhifadhi Qur'an. Mwanzo jua kuisoma. Kisha pole pole utaenda kuhifadhi. Sio kuwa eti haiwezekani. La. Yawezekana ikiwa utafuata njia za sawa. Mwanzo wasoma kaida, ukimaliza usome kuunganisha vizuri, ushaunganisha katika kaida, polepole waenda katika kusoma katika tilawa, uwe sawa katika kusoma vizuri katika tilawa kwa kuangalia, kisha ndio enda kwenye stage inayofuata, waanza kuhifadhi tena polepole. Usifanye haraka. Uwezi kuhifadhi kwa siku moja, ndio waanza utakuhifadhi nusu juzuu kwa siku moja. Miezi miwili mimi namaliza Qur'an. Sasa ni kama wajaza gunia maji. Ukitoka kutoka na gunia limejaa upepo badala ya maji, hamna kitu. Kwa kila jambo dini yetu imetufundisha kila jambo al-qasd al-qasd tablughu, pole pole utafika. Usifanye kwa wingi likakushinda lile jambo. Hadithi hii nairejelea tena Mtume صلى الله عليه وسلم asema khudhu min al-amali ma tutiqun. Yani chukueni mfanye katika amal kwa kadri ya vile mnavyoweza. Msijikalifishe zaidi ya vile ambavyo mnavyoweza. Na hapa ya kusudiwa amal za nini? Za sunna. Usikithirishe kufanya amal zikakushinda. Fanya kwa kadri ya vile unavyoweza. Polepole ukishazoea cha kwanza ongeza kingine. Ukizoea ongeza polepole arhamkallah. Ukizoea ongeza kingine. Kwa utaratibu huu biidhnillahi ta'ala utajikuta kuwa nafsi yako waizoesha na yadumu katika ile amali. Lakini ukafanya nyingi kisha siku ya kwanza siku ya pili ukakatiza, utakuwa umekosa khairi kubwa sana. Na yule anayefanya chache akaendelea katika maisha yake, yule atakushinda wewe uliyefanya nyingi kwa siku moja kisha zikakushinda. Fa inna Allaha la yamallu hatta tamallu. Na hii kama alivyoeleza Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, wewe fanya katika amal za khairi utakavyofanya, Allah subhanahu wa ta'ala hachoki kukulipa wewe ajri. Utakapochoka ni wewe mwenyewe ndio umechoka, lakini kila ukifanya amal Allah subhanahu wa ta'ala azidi kukulipa kwa ile amal uliyofanya. Kisha tukataja kuwa wa ahabbu salati ila an-nabi sallam ma duwi ma alayhi wa in qallat. Sala inaupendeza zaidi mbele ya Mtume sallam ilikuwa ni ile ambayo imedumu, itadumu hata ikiwa ni chache. Wa kana idha salla salatan dawa ma alayha. Na hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallam, ibada fulani akianza kuifanya adumu katika ile ibada haiwachi. Na masahaba wake pia walimfuata katika hilo. Masahaba wake walikuwa hawapendi kile alichowahusia Mtume sallam kukifanya kukiwacha. Ndio ukaona kama kwa mfano Abu Huraira radhiyallahu anhu asema awsani khalili sallallahu alayhi wasallam bi thalathin la ad'ahunna hatta amut. Mtume sallam amenihusia kipenzi changu mambo matatu, siyawachi haya matatu mpaka nife. Na yatakaufahamu haya mambo matatu yote aliyotaja nini? Ni sunna. Sio waje, ni sunna. Lakini kuwa walikuwa wakidumu katika zile ibada alizowafundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naktafi bi hadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.